czy w Polsce macie takie wielkie? No mamy, mamy, panie Pascalu. Przeceny w Media Expert są XXL. Przeceny XXL w Media Expert. Żegnamy reklamy. Poniedziałek, 29 dzień kwietnia, minęła godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Prezydent USA wywiera presję na Izrael i Hamas, by zakończyły wojnę w Strefie Gazy. Droższe tankowanie w majówkę. Po niej cena benzyny może przebić 7 zł. Husarz, Harpia i Duch to niektóre z propozycji nazwy dla polskich F-35. Dziś rozstrzygnięcie konkursu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden naciska na Izrael i Hamas, by wypracowały porozumienie. Ono pozwoliłoby na uwolnienie części izraelskich zakładników i doprowadziło do zawieszenia broni po prawie 7 miesiącach wojny w Strefie Gazy. Joe Biden rozmawiał telefonicznie z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Biały Dom poinformował, że Joe Biden podtrzymał jasne stanowisko Waszyngtonu w związku z planem izraelskiej inwazji na najbardziej wysunięte na południe miasto Rafa w Gazie. Pomimo ogólnoświatowych obaw dotyczących schronienia się tam ponad miliona Palestyńczyków, USA sprzeciwiają się inwazji ze względów humanitarnych, nadwyrężając stosunki między sojusznikami. Izrael należy do krajów, które sekretarz stanu USA Antony Blinken odwiedzi po powrocie na Bliski Wschód. Udał się najpierw do Arabii Saudyjskiej, gdzie spotka się z partnerami regionalnymi. W spotkaniu uczestniczyć będą też Katar i Egipt. Antony Blinken omówi trwające wysiłki na rzecz osiągnięcia zawieszenia broni w Gazie, które zapewni uwolnienie zakładników, oraz o tym, jak Hamas stoi pomiędzy narodem palestyńskim a zawieszeniem broni, przekazał w oświadczeniu Departament Stanu. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy chce debatować o polityce europejskiej z posłem Konfederacji Grzegorzem Braunem. Dyskusja ma się odbyć na rynku w Krakowie po weekendzie majowym. Obaj politycy kandydują w wyborach do Europarlamentu z okręgu Małopolsko-Świętokrzyskiego. Andrzej Szejna mówił w Polskim Radiu, że debata z posłem Braunem pokaże, jaka naprawdę jest Konfederacja. To starcie może unaocznić naszym wyborcom, jak szkodliwa, nieprawdziwa jest Konfederacja i jak może wybór przedstawicieli Konfederacji do Parlamentu Europejskiego zaszkodzić Polsce, a jak może pomóc wybór proeuropejskiej lewicy. Ja liczę na to, że on powie prawdę. Czym jest Konfederacja? Jakie on ma prawdziwe poglądy? Że chcą Polskę wyprowadzić z Unii Europejskiej? Że są prorosyjscy? Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Ceny paliw w czasie majówki wyższe niż w ubiegłym roku. Redaktor naczelny portalu polon.pl Mariusz Marszałkowski spodziewa się kolejnych podwyżek. Ceny paliw są wyższe niż rok temu i promocje, które teraz widzimy na stacjach, z jednej strony dają nam takie wytchnienie na ten okres majówkowy, natomiast raczej musimy patrzeć w takich czarnych czy szarych barwach na okres pomajówkowy. Patrząc na ceny na giełdach, to możemy spodziewać się raczej cen powyżej 7 zł. Może nie bardzo dużo powyżej 7, natomiast ta bariera 7 zł myślę, że zostanie przekroczona już w drugim tygodniu maja. Zdaniem analityka ceny będą rosły, bo w Europie wzrasta popyt na paliwa przy niskiej podaży na rynkach światowych. Przy rezerwacji noclegów przez internet zachowajmy czujność i weryfikujmy oferty, przypomina Anna Kwaśnik z Państwowego Instytutu Badawczego. Pierwszym sygnałem, który wskazuje, że oferta hotelu lub pensjonatu może być fałszywa, jest ograniczony kontakt z właścicielami i brak numeru telefonu na stronie. Powinniśmy rzeczywiście zweryfikować, czy taki domek, czy taki obiekt istnieje. Najlepiej skorzystać z popularnych wyszukiwarek, sprawdzić, czy adres obiektu, który chcemy wynająć, rzeczywiście istnieje, czy on rzeczywiście istnieje chociażby na mapach Google'a, bo może się okazać, że przyjedziemy w całkiem inne miejsce. NASK przypomina, że jeśli padniemy ofiarą cyberoszusta, to należy pilnie skontaktować się z policją i swoim bankiem. Synoptycy nie odradzają majówki nad Bałtykiem, ale dla tego obszaru zapowiadają gorszą pogodę. Będzie tam o 10 stopni chłodniej niż na południu Polski, zapowiada Ilona Śmigrodzka z Instytutu Meteorologii. Od poniedziałku, w sumie przez wszystkie 5 dni na Podhalu maksymalnie będzie około 20-22 stopni. Codziennie bez opadów, dopiero w piątek spodziewamy się jakichś słabych opadów deszczu na Podhalu. W centrum i na zachodzie temperatura wzrośnie do 25-26 stopni. Ochłodzenie ma nadejść w sobotę. Sztab Generalny ogłosi polską nazwę dla F-35. Konkurs na imię dla myśliwców piątej generacji trwał 2 tygodnie. Wpłynęło ponad 750 propozycji, informuje rzeczniczka Sztabu Generalnego pułkownik Joanna Klejschmidt. Były to ptaki, ssaki, postacie mitologiczne, odwołania do zjawisk atmosferycznych, imiona bohaterów filmowych, a także literackich. Zgodnie z regulaminem, komisja składająca się z przedstawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego i specjalistów Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, w tym także pilotów, wybrała 5 najciekawszych odpowiedzi. Wśród propozycji są Husarz, Harpia, Drakarys oraz Duch. To był serwis Trójki. Więcej informacji informacji na portalu polskieradio24.pl. Mamy 5 minut po 8, a w studiu Mateusz Warianka, czyli czas na sport. Zapraszam. Lech Poznań bezbramkowo zremisował z Krakowią w ostatnim niedzielnym meczu 30. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Kolejosz nie wykorzystał więc szansy na odrobienie 2 punktów do prowadzącej Jagiellonii Białystok, która w tej serii zremisowała 2-2 z Pogonią Szczecin. W lepszych humorach mogą być za to piłkarze Krakowi. Ciężki mecz za nami na bardzo ciężkim terenie. Wiadomo, że stąd punkty wywozi się bardzo trudno i takiego meczu się spodziewaliśmy. Spodziewaliśmy się ataków od samego początku. Tak też było. Mieliśmy pomysł taki, żeby zagrać niską defensywą. Broniliśmy się całą jedenastką na swojej połowie. Cała drużyna naprawdę stanęła na wysokości zadania. Mecz pełny poświęcenia. Od utrzymania tak trzeba grać. Trzeba grać z pełnym poświęceniem. Mówił Tomasz Jasik, który pełni funkcję trenera Pasów. Wcześniej zwycięstwo odniosła Legia Warszawa, która pokonała na wyjeździe 3-1 Stal Mielec. Dla wojskowych to pierwsze zwycięstwo pod wodzą nowego trenera Gonzalo Fejo. W pierwszym niedzielnym starciu Radom jak Radom przegrał 3-4 z Zagłębiem Lubin. W tabeli prowadzi Jagiellonia, 4 punkty przed Lechem i 5 przed Górnikiem Zabrze. A w siatkarskiej plus lidze najlepszy okazał się znów Jastrzębski Węgiel, który w trzecim finałowym meczu pokonał 3-1 Wartę Zawiercie i obronił tytuł wywalczony przed rokiem. W całej rywalizacji skończyło się 2-1. Teraz przed Jastrzębskim walka o jeszcze jedno trofeum, o Ligę Mistrzów. Bardzo wielki kroczek przed nami i dzisiaj oczywiście będziemy świętowali, ale już od jutra na pewno będziemy myśleli o tym, co nas czeka za tydzień, jakie wielkie święto w Siatkówki. I chciałbym, żebyśmy wrócili tego 6 maja tutaj na halę przy Alei Jana II i wszyscy razem unieśliśmy tam ten puchar do góry. To już byłoby w ogóle spełnienie marzeń. Mówił ośrodkowy Jurij Gladyr. Brązowy medal wywalczył Projekt Warszawa, a z Plus Ligą żegnają się siatkarze Czarnych Radom. Najzimniej jest w Nowym Sączu 8 stopni, najcieplej w Bielsku Białej 16, to teraz. Będzie od 20 na zachodzie do 26 na południowym wschodzie kraju, to później. Słoneczny poniedziałek powiedzą o tym dniu mieszkańcy przeważającego obszaru Polski. Rodacy z północy i zachodu mogą mieć jednak inne zdanie, bo u nich okresami możliwe zachmurzenie duże i słabe opady deszczu. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu. Tak? Jak można zjeść ciastko i mieć ciastko? Pani Barbaro, to proste jak gotowanie. Hmm? Kupuje się w Media Expert na raty 0%, ma się sprzęt od razu, a płaci się później. Po kawałeczku. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Wielka wyprzedaż Fiata Professional trwa. Wybierz legendarne Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce. Teraz Ducato dostępne w promocyjnym leasingu dla firm od 101% i ubezpieczeniem komunikacyjnym za złotówkę. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Ducato dostępne również w wersji w pełni elektrycznej. Poezja, jazz i autorski slalom między muzycznymi stylami. Tadeusz Olchowski śpiewa o dojrzałej miłości, przemijaniu, godzeniu się z losem i ulotnych chwilach zachwytu. Jego nowy album zatytułowany Poczekalnia już dostępny w dobrych sklepach muzycznych na stronie sklep.polskieradio.pl oraz w serwisach streamingowych. Zapraszam do mojego muzycznego świata. Tadeusz Olchowski. Pyszna kawa gratis o poranku? Najlepiej smakuje we własnym kubku na Circle K. Od 7 do 9 zatankuj minimum 20 litrów paliwa z kartą Ekstra i odbierz swoją ulubioną kawę za 1 grosz w Twoim kubku. Regulamin na CircleK.pl. Tym razem z Toyoty Corolli, Piotr Nowakowski. Na wyprzedaży w Toyocie można dostać to niezawodne i oszczędne auto. Cena świetna, wyposażenie doskonałe. Czeka na Państwa hybryda 5. generacji w wersji kombi z cyfrowym kokpitem, dużym systemem multimedialnym z ekranem dotykowym i nawigacją w standardzie. Plus pakiet korzyści do 12 300 zł i finansowaniem Kinto One. Pośpiech wskazany, wyprzedaż niebawem się kończy. Żegnamy reklamy. Jest 9,5 minuty po 8. Zapraszamy do Trójki. W Dniu Solidarności Międzypokoleniowej, ale i w Międzynarodowym Dniu Tańca, Dzień Dobry Mówią, wirująca w tangu Gosia Jakubowska, łamiący breakdance'a Stanisław Perzyna, dostojny jak walc Maciej Załęcki i paradujący w pasodoble Robert Grzędowski. Poloneza, czas zacząć. A propos tańca, wiedzą Państwo, jaka jest różnica między walcem angielskim a walcem wiedeńskim? Walec angielski jeździ lewą stroną. No dobrze, koniec żartów, jest 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszym gościem jest Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, w klubie Koalicji Obywatelskiej, były prezes Najwyższej Izby Kontroli, były minister sprawiedliwości. Zostawiłby pan mandat, stanowisko ministerialne dla mandatu europosła? Panie doktor, ten Parlament Europejski będzie miał absolutnie kluczowe znaczenie. Przypominam, że w agendzie prac Unii Europejskiej, także jako priorytet polskiej prezydencji, są sprawy związane z bezpieczeństwem i my musimy tam dać osoby, które mają doświadczenie, nie będą się uczyć tego Parlamentu Europejskiego. Praca w rządzie daje najlepsze doświadczenie, jeżeli kandyduje. Ale pan premier Tusk nie powiedział, że Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji, jedzie tam, bo tam są sprawy związane z bezpieczeństwem, z wojną na wschodzie, ale powiedział, że jedzie tam za Kamińskim i Wąsikiem. Panie doktor, formuła konwencji partyjnej to formuła czasami żartu, czasami mobilizacji, czasami takiego wyraźnego sygnału politycznego. Ta wypowiedź o tym, że Marcin, czy Rady Krajowej, że Marcin Kierwiński jedzie tam pilnować pana Wąsika i Kamińskiego, wzbudziła autentyczny aplauz na sali, czyli Donald Tusk swój efekt osiągnął, a poważnie odpowiadają odpowiadając na to pytanie, wysłanie takich mistrzów jak Bartłomiej Sienkiewicz z doświadczeniami w pracy w polskich służbach specjalnych, tych odbudowywanych po roku 89, byłego ministra spraw wewnętrznych i administracji jak Marcin Kierwiński, byłego ministra sprawiedliwości Borysa Budki, to wyraźny sygnał, traktujemy instytucje europejskie bardzo poważnie, wiemy jakie są priorytety, które chcemy tam zrealizować, jako państwo, które jest na wschodniej flance Unii Europejskiej i dobieramy do tego ludzi. Na delegację PiSu nie będziemy mogli liczyć, będą zapewne znowu siedzieć w oślej ławce. My musimy mieć silną reprezentację i jeszcze jeden element. Niestety obawiam się, że wybory do Parlamentu Europejskiego będą miały niską frekwencję, a na pewno nie najwyższą. Frekwencję mobilizuje się w jeden sposób, bardzo znanymi nazwiskami. My na tych listach już nie mamy dwóch ogromnie znanych nazwisk, Jerzy Buzek, Jan Olbrycht. Ale to zaraz do tego przejdziemy, znanych. Ale pan jako osoba z ogromnym doświadczeniem politycznym jeszcze z czasów AWS-u, wie co to byli posłowie dietetyczni? Tak, ale ja chcę wierzyć. A czyli co to byli za posłowie? A w przypadku ci, którzy wykonywali swoje obowiązki głównie dla diety, wpadali, podpisywali listy i znikali z posiedzenia. Ale i pytanie jest takie, czy to nie są właśnie przypadki posłów dietetycznych? Oni tam jadą zarobić pieniądze? Panie doktor, no mówienie, że takie osoby jak Sienkiewicz, Kierwiński czy Budka to mogą być parlamentarzyści dietetyczni, absolutnie się z tym nie zgadzam. Znam każdego z nich, wiem jak odpowiedzialnie podchodzą obowiązków. Panie senatorze, 4 miesiące są w rządzie. Mówiono, że to będzie rząd wielkiej zmiany. Budka nie dokończył zmian w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Właściwie je dopiero rozpoczął. Nie, kluczowe spółki są już wymienione i zwróćmy uwagę, jak wypadają te trupy z szafy z te łomotem. Te największe, ale jeszcze są spółki to, córki, spółki wnuczki i tak dalej. Zmiany w mediach publicznych też nie zostały dokończone. Zostały właściwie rozpoczęte. W studiu przede mną świadczy o tym, że jednak zmiany są w mediach publicznych. No, mamy niezależnych dziennikarzy, no, ale nie ma takich, którzy realizują nowej misję. Ustawy medialnej. Ustawa medialna oczywiście jest potrzebna, ale ona jest potrzebna w dialogu ze środowiskami twórczymi, dziennikarskimi. To naprawdę ogromna praca i wymaga czasu. I Marcin Kierwiński, który właściwie wymienił komendanta głównego policji, ale jeszcze przecież są w policji chyba sprawy inne do załatwienia. Czy wymienił wszystkich szefów służb mundurowych. Tak. Bardzo czytelnie sygnał wysłał i tutaj duże zaangażowanie w kontekście uzupełniania wakatów policji, podwyżka dla sfery budżetowej. Ona oczywiście objęła te służby mundurowe. To, że trwają już konsultacje wewnątrz rządu i spodziewamy się za chwilę projektu o obronie cywilnej, kluczowego w kontekście tego, co obserwujemy na Ukrainie, jak dzisiaj wygląda wojna, którą wydaje Federacja Rosyjska dowolnemu państwu, czyli atak na ludność cywilną. To, że Prawo i Sprawiedliwość uchwalało ustawę o obronie ojczyzny i tą ustawą wyrzuciło do kosza w ogóle wszystkie regulacje dotyczące obrony cywilnej, to absolutny skandal. Ja sam uczestniczyłem w wielu spotkaniach w Senacie. Tutaj senator Waldemar Pawlak, były premier, jest też ogromnie zaangażowany. Ten projekt już jest po propozycjach wewnątrzresortowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Myślę, że wkrótce go przyjmie rząd. Z punktu widzenia także ministra Kierwińskiego to było naprawdę kilka bardzo trudnych miesięcy. My efekty będziemy widzieć. A dlaczego nie kandydują wieloletni europosłowie, na przykład Jerzy Buzek, który robił rekordowe wyniki w skali kraju? Danuta Hibner nie kandyduje, Jan Olbrycht nie kandyduje. To prawda, że Buzek został wypchnięty z list, żeby zrobić miejsce dla Budki? Zdecydowanie zaprzeczam. Mam nadzieję, że pan minister Borys Budka się na mnie nie obrazi. Mogę powiedzieć, że sam byłem świadkiem rozmów, których pan minister namawiał Jerzego Buzka do startu. Zachęcał i przekonywał, żeby jeszcze raz podjął tą decyzję, a decyzja Jerzego Buzka o niekandydowaniu jest motywowana wyłącznie względami osobisto-rodzinnymi. Tu nie ma żadnych podtekstów. To premier ewentualnie może o tym powiedzieć, ale to, co najważniejsze i co musimy powiedzieć w tym momencie, no to rzeczywiście, to był doskonały ambasador polskich spraw. Regulacje dotyczące wspólnego rynku energii, żebyśmy nie byli podatni na szantaż energetyczny Rosji. To on pierwszy pierwszy jako polityk to rzucił w 2011 roku i doprowadził do skutecznego finału. Dyrektywa wodorowa. Ogromne pieniądze, które napłynęły do Polski, bo powołano z jego inicjatywy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. To te pieniądze, które trafiają do terenów pogórniczych. Dolny Śląsk, Górny Śląsk, oczywiście Zagłębie, ale też województwo łódzkie, Bełchatów. To są jego ogromne sukcesy. Ale Danuta Hibner chyba nie jest zadowolona i tu z tego, jednym zdaniem powiem. Ja się wzruszyłem, kiedy obserwowałem migawkę z Parlamentu Europejskiego, kiedy europosłowie wstali i bili Jerzemu Bruskowi brawo. Zresztą tak samo nadzwyczajne podziękowania dla Jana Olbrychta czy Danuty Hibner. Przyznam, że nie znam szczegółów ustaleń z Danutą Hibner, za to wiem, że w przypadku obu panów, których znam rzeczywiście po prawie 25 lat, czyli Jerzego Buzka i Jana Olbrychta, to były ich samodzielne decyzje, byli namawiani całkiem do innych decyzji, nie? Szybko policzyłem, 30 lat już prawie znam obu panów i żałuję, i dzisiaj trzeba zastąpić tą wyrwę rzeczywiście osobami, które są znane, identyfikowane, takimi osobami zawsze są byli ministrowie, stąd ta decyzja o tych trzech osobach. I jedno zdanie, będzie niska frekwencja, czyli tak jak powiedziałem, znane nazwiska mobilizują elektorat przy niskich frekwencjach. Ale poddajecie się już na początku kampanii? Mówi pan, że będzie niska frekwencja? A czy wybory, które były 5 lat temu do Parlamentu Europejskiego, one poprzedzały wybory krajowe i to była większa mobilizacja. Oczywiście, żebyśmy chcieli wyższą frekwencję. Ja już publicznie deklaruję, że przecież nie startuję, ale będę wspierał wielu kandydatów. Mam już też takie prośby. Będę jeździł po kraju. Tak było przed wyborami do samorządów. Odwiedziłem prawie 30 miast i miasteczek, wspierając różnych kandydatów. Większość z nich, z czego się cieszę, wygrywała wybory na wójtów, burmistrzów, prezydentów. I tak będzie w tym przypadku. Wszyscy politycy Koalicji Obywatelskiej będą starali się rozmawiać z ludźmi, przekonywać, jaka jest waga tych wyborów. A myśli pan, że umieszczenie takich osób jak Maciej Wąsik, Mariusz Kamiński, byli nadzorcy CBA, skazani między innymi za nadużycie uprawnień, czy Daniel Obajtek albo Jacek Kurski, to jest też taka taktyka PiSu, żeby zmobilizować najtwardszy elektorat PiSu? Czy żeby ich wyekspediować do Brukseli, żeby uciekli przed odpowiedzialnością? Ja zakładam, że elektorat PiSu jednak, bym powiedział, chciałby być poważniej traktowany. No, wysyłanie do Parlamentu Europejskiego Daniela Obajtka, który postawił na czele spółki 25-letniego człowieka, który doprowadził do wyprowadzenia 1 600 000 000 zł na kontrakty niezrealizowane paliwowe. Ja mówię pan o tej szwajcarskiej spółce. Ja bym chciał pana, panie Danielu, Szwajcaria nie leży w Unii Europejskiej. Pana umiejętności, bym powiedział, z przekąsem mówię, pilnowania w taki sposób pieniędzy publicznych, że wyparowało ponad 1,5 miliarda złotych, ale w kraju poza Unią Europejską, w Parlamencie Europejskim się nie przydadzą. Ale on był w piekle. Słyszał pan w tym wywiadzie, że to było piekło. Najpierw mówił, że Orlen był jak Liga Mistrzów, a teraz, że to było piekło. Panie redaktor, zgadzam się z panią, że my powinniśmy poważnych kandydatów wybierać do Parlamentu Europejskiego. Pan Daniel Obajtek albo sam jest niepoważny, albo nas traktuje niepoważnie. Przepraszam, takiego miejsce, takiego jajcarza jest w przedszkolu, a na pewno nie w Brukseli lub w Strasburgu. Porozmawiajmy jeszcze chwilę na temat ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Po długim weekendzie Senat zajmie się tą ustawą, ale już zapowiedziała prezydencka minister Małgorzata Paprocka, że prezydent nie podpisze tej ustawy, bo to jest ustawa niekonstytucyjna, dlatego że ona różnicuje tam status sędziów. Neosędziowie, czyli ci wybrani po 2017 roku, nie mogą kandydować do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. Panie doktorze, ja przyznam, że nie wiem aż tak szczegółowo, co pani prezydencka minister zapowiadała, bo ja kierowałem pracami dwóch komisji, Komisji Ustawodawczej Senatu i Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Mamy za nami wielogodzinną dyskusję na temat tego projektu. Będziemy wprowadzać zmiany. Już zapowiadam je publicznie. Jakie to ja osobiście zmiany? Dzwoniłem do kancelarii prezydenta, zapraszałem przedstawiciela prezydenta. Mówiliśmy, jest pole do szukania rozwiązań, które będą aprobowane przez wszystkich. Tak było mi po ludzku przykro, że moje zaproszenie zostało zignorowane. Moje, przepraszam. Zaproszenie Senatu, zaproszenie połączonych komisji. Była kilkadziesiąt osób, wszyscy się wypowiadali bez limitu czasu. Naprawdę długie godziny spędziliśmy w Senacie nad wspólnymi rozwiązaniami. rozmowami. Jakie będą poprawki? Będziemy wprowadzać następujące poprawki. Między innymi takie, żeby nie trzeba było uruchamiać procedury wyborczej, na przykład jak ktoś w trakcie kadencji zrezygnuje, czyli że wchodzi kolejna osoba z listy. Poważnie myślimy o tym, co zrobić z osobami, które to prawda przeszły wadliwą procedurę przed tak zwanym neokRS-em, czyli wadliwie powołanym w części sędziowskiej organem. Czyli tymi neosędziami tak zwanymi. Ale musieli z tej procedury skorzystać, bo byli po asesurach sądowych, nie po Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i oni nie mieli wyboru. Jeżeli w upływie w ciągu kilku lat od ukończenia szkoły nie asesury nie stanęliby do, bym powiedział, do konkursu przed KRS-em, to utraciliby te uprawnienia i tu bardzo poważnie rozważamy, czy te osoby jednak nie powinny mieć także biernego prawa wyborczego. To jest kolejna zmiana. Czyli, że będą mogły kandydować do KRS-u. Nie chcę ostatecznie rozstrzygać, bo no, to będzie decyzja pani i panów. Którzy po prostu awansowali, wykorzystali no, czas rządów. Gdzieś są granice przyzwoitości. Jeżeli ktoś stawał w konkursie, gdzie wiedział, że on jest wadliwy, duża część z tych osób startowała w tych konkursach, prawie wszyscy już po uchwale Sądu Najwyższego, po wyrokach europejskich trybunałów, no to trudno nagradzać osobę, która będąc sędzią i konstytucyjnie mając zapisane obowiązki związane z bezstronnością, z tą niezależnością, staje w konkursie, w której ta bezstronność, niezależność nie jest zachowana. No to ja nie oczekuję od tego sędziego, że będzie się wykazywał całkowitym oportunizmem i w sytuacji, w której ma już procedurę nazwaną jako wadliwą. Nie mówimy o zwykłym prawniku, mówimy o sędzi. Startuje w tej procedurze, odbiera awans po tej procedurze. No dzisiaj bym powiedział, to my jesteśmy w tej sytuacji, gdzie porządkujemy tę sytuację. No dobrze, ale może powinniście tutaj odpuścić, pójść na kompromis, bo przecież oni i tak muszą zostać wybrani. Ktoś musi na nich zagłosować w tej nowej KRS. W tym przypadku sędziowie będą głosować, a nie posłowie, tak jak po zmianach wprowadzonych przez PiS. No ale macie w zamian za to to, że prezydent podpisze tę ustawę. Ale panie doktor, dlatego mówię, największą grupą w sensie liczbowym w tej grupie osób, które przeszły przez wadliwą procedurę, to są ci sędziowie, którzy mówiłem, są po asesurze sądowej. I bym powiedział tak, szukamy tutaj kompromisu. Oczywiście ten kompromis utrudnia to, że kancelaria prezydenta, jego współpracownicy, ani B, ani me, ani kukuryku, nikt nie przyszedł, żeby nam cokolwiek z nami wejść w rozmowę i w dialog. To nie jest brak szacunku dla Senatu czy dla Komisji Senackiej, to jest brak szacunku dla obywateli. My nie zasiadamy tam z własnej woli, my zasiadamy tam w oparciu o decyzję tych obywateli i wyborców, którzy na nas głosowali, a przyznam szczerze, że ja już spotkałem się z takimi sytuacjami. Przez całą poprzednią kadencję ani razu nie stawiła się na posiedzenie komisji prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, ale myślałem, że ten wyjątkowy, bym powiedział, no brzydki standard obowiązuje wyłącznie ją, zresztą bym powiedział, wcale mnie tym swoim zachowaniem nie zaskoczyła. Za to Kancelaria Prezydenta mnie zaskoczyła, bo dopełniłem pełnej kinderszczuby, zapraszając przedstawicieli kancelarii. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem na antenie radiowej Trójki był Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, nawet ma w klapie marynarki serduszko. Ale my jeszcze nie kończymy. Zapraszam Państwa do internetu, na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i na Facebooka Trójki. I słyszymy się jutro o 8.13. The mirror's image, it tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes, decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning, and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls, and to my message you replied. Why'd you only call me when you're high? High. Why'd you only call me when you're high? Somewhere darker, talking the same shite. I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears, incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's 3 in the morning and I'm trying to call me, baby? Why'd you only call me when you're high? Pół godziny do dziewiątej. To czas na radionawigator trójki, Patryk Bedliński. Tragiczny wypadek w Płociczu między Sępólnem Krajeńskim a Kamieniem Krajeńskim na trasie 25. Jedna osoba zginęła, kolejna została ranna po tym, jak zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Można to objechać przez Witkowo, Stare Gronowo i Lutówko, bo droga jest zablokowana. Drogowe problemy cały czas możliwe też na A4 w Małopolskiem. Między węzłami Kraków-Balice i Kraków-Bielany doszło do kolizji ciężarówki i auta osobowego. Zajęty jest jeden pas w stronę Rzeszowa. Na S19 z kolei utrudnienia między węzłem Nisko a węzłem Jeżewo. Pojazd osobowy uderzył tam w bariery i przez to zajęty jest jeden pas na trasie do Rzeszowa. Wzmożony ruch m.in. na S1C między Podwarpiem a Dąbrową Górniczą. Zwalnia też ruch na 86C od węzła z A4 Murckowska do splotu z 79. Niełatwo też na S2 pod Warszawą między Opaczą a Lotniskiem w stronę Lublina. Na S6 zwolnimy w stronę Łodzi pod Trójmiastem między węzłem Kowale a węzłem Gdańsk Południe. Na S8 w Warszawie wolniej na moście Grota Rybeckiego w kierunku Łodzi. Niełatwo też na wyjeździe z Pruszkowa w stronę A2 w okolicach węzła Pruszków, a także na dojeździe do 92. Mamy 29 minut do 9, to czas na skrót serwisu trójki. Romuald Wójcik. Osoby znane w przestrzeni publicznej z doświadczeniem politycznym, tym kierowało się szefostwo Polskiego Stronnictwa Ludowego przy wyborze kandydatów na listy do Parlamentu Europejskiego. Listy te zostaną ogłoszone dziś po południu. Szef klubu parlamentarnego Trzeciej Drogi PSL, Krzysztof Paszyk, powiedział w Polskim Radiu, że eurowybory nabierają krajowego charakteru. Na listach PSL znajdą się m.in. minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman, wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski, wicemarszałek Senatu Michał Kamiński i wiceminister rolnictwa Stefan Krajewski. Zakończył się protest rolników w Chrebennem. Przejazd tirów w kierunku granicy odbywa się na bieżąco. W lutym rolnicy rozpoczęli protest w Chrebennem i Drohusku. Potem manifestacje zorganizowano także w Zosinie i Dołchobyczowie. Obecnie na żadnym przejściu z Ukrainą w województwie lubelskim nie jest blokowany ruch przez protestujących. Szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken przybył do Rihandu, gdzie z przywódcami państw arabskich będzie rozmawiał o zawieszeniu broni w Strefie Gazy i zwiększeniu pomocy humanitarnej. Stolica Arabii Saudyjskiej jest pierwszym etapem kolejnej podróży Antonego Blinken na Bliskim Wschodzie, której celem jest zakończenie wojny między Izraelem a Hamasem. Potem sekretarz stanu USA poleci do Jordanii, a następnie do Izraela. Kolejny serwis Trójce o dziewiątej. Zachmurzenie będzie dziś na ogół małe i umiarkowane, więc spodziewajmy się słonecznej pogody, więcej chmur okresami na północy oraz zachodzie i tam możliwy dziś słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni Celsjusza na zachodzie przez 24 w centrum do 26 na południowym wschodzie. Wiatr ma być na ogół słaby i umiarkowany, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1012 hektopaskali i będzie rosnąć. A w Bangladeszu upały w stolicy, Dace teraz 40 stopni. Tam oczywiście wczesne popołudnie. Z powodu tych upałów 33 miliony dzieci mają zawieszone lekcje w szkołach. Niby laba, ale raczej nie ma czego zazdrościć. O pogodowym, gorącym Armagedonie w Bangladeszu powiemy w Trójce jeszcze przed dziewiątą. A teraz gramy. Jamiroquai, Virtual Insanity. Should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving all my love to this world, only to be told I can't see, I can't breathe, nor my will we be. And nothing's gonna change the way we live, 'cause we can always take but never give, and everything's changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world. We have to give these futures made of. cherry on your chocolate cake. Don't need roses on your pink champagne. I'll be the sugar rush in your veins. That's a rhyme. Osiemnaście minut pozostało do godziny dziewiątej. Tu Trójka i audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. W Polsce cieszymy się ze słońca i cieplejszych momentów po tygodniach chłodu, prawda? Cieszą się zwłaszcza rolnicy i sadownicy, a w Bangladeszu upały sięgające 40 stopni od kilku dni codziennie. Te upały paraliżują azjatycki kraj. Z jakimi problemami mierzą się mieszkańcy, między innymi Daki? O tym opowie Michał Strzałkowski. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Rzeczywiście, jest bardzo gorąco w Bangladeszu i w ogóle w tej części Azji. To z jednej strony nie powinno dziwić, bo kwiecień, koniec marca to jest ten okres, kiedy jest najgoręcej w tamtej części świata, ale zjawisko upałów zaczyna się wcześniej, trwa dłużej i jest silniejsze, mniej więcej od 3 lat. To ma związek ze zjawiskiem El Niño, czyli takim utrzymywaniem się wysokiej temperatury powierzchni oceanu w rejonie równikowym. To zjawisko El Niño zaczyna się wcześniej i trwa dłużej, więc i wcześniej i dłużej zaczynają się i trwają upały w wielu miejscach świata. W Azji Południowej, a zwłaszcza w Bangladeszu, jest tak gorąco, że właściwie trzeba było zamknąć szkoły, że władze apelowały do ludzi, żeby absolutnie, jeśli tylko nie mają bardzo pilnej życiowej potrzeby, nie wychodzili z domu. Szpitale otrzymały alarmowe zawiadomienia, że muszą się przygotować na przyjęcie większej liczby osób, które z powodu upałów na przykład tracą przytomność, mają kłopoty kardiologiczne czy jakieś inne. Ba, w telewizji zemdlała jedna z prezenterek programu informacyjnego na wizji. W trakcie czytania zapowiedzi do materiału z gorąca po prostu straciła przytomność. Sytuacja jest bardzo, ale to bardzo poważna. Jeden z mieszkańców Daki, właśnie stolicy Bangladeszu, o której mówiłeś, Rikszesz Harunur Rashid, mówi, że właściwie na zewnątrz nie da się przebywać i tak o tym opowiada. Z powodu upału ledwo się da utrzymać oczy otwarte. Na słońce wyjść się nie da. Zastanawiałem się nawet, czy by nie opuścić tego rozgrzanego miasta i nie wrócić do siebie na wieś. Tam łatwiej znieść upały. Ale to do miasta pojechałem za pracą, więc szukam w tym mieście po prostu jakiegoś cienia. Ale pracować i tak się nie da. Bangladesz to jest jedno z tych miejsc na świecie, gdzie zmiany klimatyczne odczuwane są najwyraźniej, bo po pierwsze, to zawsze było oczywiście miejsce, gdzie było gorąco, ale jest goręcej niż zwykle. Te upały, jak mówiłem, zaczynają się wcześniej i trwają dłużej. Do tego Bangladesz jest krajem nizinnym, więc podnoszenie się oceanów to też jest zagrożenie dla tego kraju. ONZ szacuje, że gdyby doszło do podniesienia się poziomu oceanów o 10-15 centymetrów, co na przestrzeni powiedzmy wieku jest możliwe, możliwe, to trzeba byłoby przesiedlić nawet 42 miliony mieszkańców Bangladeszu. 42 miliony to więcej niż zamieszkuje całą Polskę. W ogóle Bangladesz jest oczywiście ludnym krajem, prawie 180, no 170 kilka milionów mieszkańców i jest to nieduże, jeśli chodzi o powierzchnię kraju, wiele mniejsze od Indii na przykład, czy Birmy, czy innych krajów, które znajdują się w tej części Azji, więc ciasno zaludniony, trudno się tam żyje. Jak mówiłem, trzeba było zamknąć szkoły na kilka dni z powodu tych upałów. Upały nie zależały, ale szkoły trzeba było jednak otworzyć. Dlaczego? O tym mówi dyrektorka jednej ze szkół dla dziewcząt w Dacy, pani Bornali Hossain, i opowiada tak. I tak jesteśmy już mocno spóźnieni w realizacji programu szkolnego. Niedawno był przecież Ramadan, było święto Id al-Fitr, a tymczasem wchodzimy w okres tuż przed końcowymi egzaminami. Musimy więc nadgonić, póki rząd znowu nie ogłosi przerwy w lekcjach z powodu upału. Światowa Organizacja Meteorologiczna, a więc taka agencja ONZ zajmująca się obserwacją pogody i przygotowywaniem raportów, alarmuje, że najbliższe lata mogą przynieść w tej części Azji jeszcze gorętsze lata, jeszcze dłuższe lata i jeszcze bardziej ekstremalne zjawiska pogodowe. A to wszystko dość przerażające, jeśli wyobrazimy sobie też, jak wygląda życie w Bangladeszu, bo przecież w obrazku to są bardzo gęsto zaludnione miejsca, jak choćby Dhaka, taki no, wielki, ciasno zabudowany obszar, chyba najgęściej zamieszkany zresztą na świecie, albo jeden z takich najgęściej zamieszkanych obszarów. To prawda. W Bangladeszu znajduje się najgęściej zamieszkany obszar świata. Niedaleko miasta Cox's Bazar jest taki obóz dla uchodźców z Birmy, Rohingjów, muzułmańskich uchodźców, ale tam też mieszkają oczywiście rdzenni mieszkańcy Bangladeszu i tam w tamtym rejonie jest największe zaludnienie na ziemi. Nigdzie nie ma tylu ludzi na kilometr kwadratowy, co w okolicach miasta Cox's Bazar, ale Dhaka jest niewiele mniej zaludnionym miejscem. Rzeczywiście jest ciasno, jest gorąco. Miasta są właściwie pozbawione zieleni. To zresztą przed chwilą słyszeliśmy w tej opowieści jednego z rikszarzy z Dhaki, że rozważał nawet to, żeby wrócić na wieś, że po prostu w mieście się nie da wytrzymać, że na wsi jest trochę łatwiej, bo nie ma tego betonu, nie ma tych wysokich budynków. No ale na wsi w Bangladeszu nie ma też prawie w ogóle pracy, stąd ogromna migracja do miast, która trwa od dziesiątek lat i cały czas się nasila i dlatego też te miasta są tak w Bangladeszu zatłoczone, bo po prostu większość mieszkańców wsi czy prowincji za pracą do tych miast się udaje. No a te miasta się rozbudowują, zagęszczają, a temperatury rosną i życie w tamtej części Azji robi się z powodu zmian klimatycznych coraz trudniejsze. No zresztą nie powinny dziwić w takiej sytuacji też doniesienia o coraz liczniejszej migracji, tej nieekonomicznej stricte, ale klimatycznej właśnie także z tamtej części świata. Michał Strzałkowski opowiadał o sytuacji w Bangladeszu. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Cieszysz, że dobrze się mam i w końcu kiedyś ustawić się czas i czy pamiętam, jak byliśmy tam i że jej też spodobał się ten bar. Zapominam cię, znów zaczynasz męczyć mnie, myślę o Mamy 8,5 minuty do godziny 9, będąc precyzyjnym. To powoli kończy nam się audycja poranna. Zapraszamy do trójki, ale oczywiście do trójki zapraszamy nie tylko między 6 a 9, ale także w innych porach. Inne pory dnia także się polecają. Na przykład między 9 a 12 audycja Dobrego Dnia, dzisiaj z Krzysztofem Łoniewskim. Później po 12 program Środka, który poprowadzi Radek Nałęcz w ten poniedziałek. O 15 muzyczna przerwa w środku dnia. Dziś w tonacji trójki Agnieszka Szydłowska, a później popołudniowe zapraszamy do trójki, te najważniejsze aktualności z kraju i ze świata, a muzycznie między innymi w rotacji dzisiaj Tomek Żonda. No tak to wygląda. Myślę, że to bardzo kusząca propozycja dla wszystkich słuchaczy trójki. Jeff Goldblum zespołu Matiel wybrzmiał prawie na koniec porannego ZD3. Prawie, bo jeszcze czeka nas występ legendarnej grupy Dechu, no czyli energetyczny zastrzyk od Rogera Daltreya i Pita Townsenda, mistrzów pobudzania do życia, tak żeby dobrze ten tydzień rozpocząć. Więc za chwilę gitara, a ja pozwolę sobie przeczytać napisy końcowe. Program przygotowała Gosia Jakubowska, telefony odbierał od państwa Stanisław Perzyna. Audycję zrealizował Maciej Załęcki, a ja się nazywam Robert Grzędowski, a skoro już grają, to powiem tylko do usłyszenia.